Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah muhtemelen konumuz şükür bahsi. Geçen hafta sabırdı, bu hafta inşallah şükür bahsi. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, el-imanü nısfâne. İman iki nısf, iki yarım. Yani iki bölüm değil de iki yarım. Nısfı sabrın, nısfı şükrün. İmanın bir nısfı, yarısı sabır, diğer de şükür. Demek ki bir elma tam ortadan kesilince ikiye ayrılıyor. Birleşince yine bir elma oluyor. İki yarım daire birleşince tam daire oluyor. Eğer bir Müslümanda hem sabır hem de şükür bulunursa onun imanı elhamdülillah tam olmuş oluyor, daire tamamlamış oluyor muhteremler. Şükür, nimeti Allah-u Teala'dan bilmek Celleşan muhteremler. Sabır da gelen bela musibetleri yine Allah-u Teala'nın celalühü. Haşa Allah-u Teala'nın dilemesi olmadan, Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan şu alemlerde bir zerre yerinden kımıldayamaz. Eğer bir tek zerre başıboş olsa, alem tamamen kargaşaya gider, karışır gider. Böylece. Bunun için başımıza ne gelirse, mutlaka Allah-u Teala'nın bu dilemesiyle, izin vermesiyle oluyor. Aklımıza şöyle bir şeytan, bir soru işareti koyabilir kafamıza, şeytan yani. İşte insanların bazısı fakir, bazısı zengin, bazısı özürlü, bazısı sağlıklı. Neden böyle oluyor? Allah Teala öyle diliyor muhteremler. Allah öyle diliyor, Mevlam diliyor. Şimdi hastanede bile bazı kişiler yoğun bakımda olur. Onu kimseyle görüştürmezler hiç böyle. Bazıları da ancak tuzsuz bir şey yiyecekler. Yani o kişinin yararı için ne gerekiyorsa o yapılıyor. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sahabeden biri geldi. İsmi Salebe. Mescidin güvercini anlamında idi. Hiç mescidin dışarı çıkmazdı. Devamlı mescitte oturur, ibadet ederdi. Hep Peygamber sahabede bulundurdu. Bir gün şöyle dedi Peygamberimize, ya Resulallah, dua et Allah-u Teala'ya, bana Rabbim mal versin dedi. Peygamber ona şöyle buyurdu, ya Salebe, ey Salebe, el hayru mahtarullah buyurdu. Hayırlı olan hal senin için, Allah'ın senin için verdiği hal buyurdu. Yani Allah-u Teala bir kula ne gibi hal vermişse, o kul o haline razı olacak. İşte kulluk burada muhteremler. Rubiyete burada böylece. Mevlam dilediğini Mevlam özürü yaratır, işte kısa yaratır, uzun yaratır, az verir, çok verir. Kulun hayır olanı odur kul için. Eğer kul buna razı olursa, kulun için son hayır olanı odur. Tabii o Salebe buna razı olmadı ama. Üsteledi, ısrar etti. İlle bana dua et, dua et diye. Peygamberimiz artık kırmadı, dua etti ama çok malı oldu. Aşırı malı oldu ama onun hakkından gelemedi muhteremler. Önce gündüzleri camiye gelemedi. Sonra yatsı bir sabah namaza başladı. Derken bir cumadan cumaya falan gelmeye başladı. Zaman gelince zekatını bir vermeye kıyamadı muhteremler. Onun aleyhine oldu. Mevlam'ı buyuruyor şimdi bizlere Kur'an-ı Kerim'de şükür ilgili olarak Bismillah. فَذْكُرُونِي اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Mevla buyuruyor Bakara suresinde. Önce Mevlam burada فَذْكُرُونِي buyuruyor. Kullarım beni zikre edin Mevlam buyuruyor. Zikir hatırlama anlamına geliyor. Nisyanın zıddı. Yani unutkanlığın, gafletin zıddı. Demek ki bir kul hiç Mevla'yı unutmayacak muhteremler. Unutmayacak bir kul Mevla'yı. O yarattı bizi. O bizi yönlendiriyor. Yine Mevla'ya döneceğiz muhteremler. Yani aradaki şu dünya yaşantısı bir hayal, bir rüya olacak muhteremler. Mevlam buyuruyor. Fezkuruni, kullarım beni zikredin, hatırlayın beni. Tabi zikir nasıl olur, çeşitleri var bunların ama konuya girmeyeceğim şimdi. Burada emir var. Fezkuru emir. Allah emrediyor. Her emirde bir şart anlamı vardır Arapçada. Yani şunu yap. Yaparsan ne olacak? İşte bunu karşılığı geliyor. Allah buyuruyor. Ezkürüküm. Ben de sizi hatırlar Mevla buyuruyor. Nasıl hatırlama? Yani kul Allah'a zikrederse Allah kulunu terk etmiyor muhtemelen. O kulu her gün manevi açıdan kul devamlı sürekli onda bir ilerleme kaydedilir kulla böylece. Kul Mevla ile olduğu sürece namazında, camide, evinde, iş yerinde, çarşı, pazarda. Kul nerede olsa olsun, mutfağında, bulaşığında olsun, kul devamlı Mevla ile olursa, öyle müziği dinleyeceğine, hayatını değerli ömür sahmesine kişi boş harcayacağına, Allah-u Teala zikriyle meşgul olsa, hem tencereyi karıştırır, hem yola gider, hem işini yapar, Allah'ı zikreder. Kalben, kimsenin duymasına gerek yok muhteremler. Allah Teala görüyor biliyor mu? Yeter işte böyle. Kul gönlünden Allah, Allah ders rica ediyor. Bunu derken de ama kul gafil olmasa, bilse ki Allah Teala kendisini görüyor biliyor, duyuyor. Bunu kişi bu inancı da iyice bilebilse, işte arkadan bunun karşılığı geliyor. Ezkürüküm, Allah kulunu sürekli hidayetiyle hatırlıyor Mevla kulunu bence. Mevla buyuruyor arkasından, veşkürü li, kullarım bana şükür edin Mevla buyuruyor. Şükür edin Mevla buyuruyor. Şükür. Ve la tekfürün, sakın ha nankörlük etmeyin Mevla buyuruyor. Bana Mevla buyuruyor, şükür edin, şükür. İşte şükür etmek, bu da Allah'ın bir emridir ve imanın tam yarısı. Yani bir kulda eğer şükür bulunuyorsa, kul nimeti Allah'tan biliyorsa, imanın yarısını kişi almıştır böyle işte. İmanı tamamlamış olur, diğeri sabır tabii. Bir mübarek kişi varmış, hep sürekli Allah şükredermiş bu kişi. Yani giderken, gelirken, başa ne gelirse gelsin, ya Rabbi elhamdülillah, Rabbim sana çok şükür, hep Allah'a şükredermiş. Bir gün yolda giderken, bir atın nalından bir taş fırlıyor. Tabi işte araba olmadığı için, atlar koşuyorlar yollarda, atın nalından, nal çarpıyor bir çakıl taşına, o çakıl taşı fırlıyor, sert olarak, bu kişinin yanını çarpıyor. Yanak yaralıyor, kanıyor. Kan akma başlıyor. Bu kişi hem elini koyuyor yanına, kanını siliyor. Rabbim sana çok şükür. Rabbim sana şükür olsun diye Allah'a şükrediyor. Bunu görenler tabi zaten hep şükrettiği için bunu alay ederlermiş. Diyorlar, bunda şükrü var mı diyorlar. Bak sana yanına taş çarptı, yanağın yarıldı, kan akıyor. Bunu nereye şükrediyorsun? Şöyle buyuruyor. O taş ya gözüme gelseydi, gözüm çıksa ne olurdu böyle diye. Yanam gene geçer böyle diye. Bakın muhteremler, demek ki Allah-u Teala'nın uyanık kulları ne yapıyorlar? Her şeyin bir de beterini görüyorlar bunlar böyle. Onun beterini görüyorlar, yine Allah'a da şükrediyorlar böyle şey. Bir insan Allah-u Teala şükrederse ne olur muhteremler? Nimeti artar. Mevlam buyuruyor bizlere, İbrahim Suresi ayet 7'de, Bismillah. Ve iz teezzene rabbüküm. Rabbin ilan etti, bildirdi ki, Allah-u Teala bize bildiri yayınlıyor Mevlam, bildiriyor. Le'in şekertüm, Mevla buyuruyor. Eğer nimetlerime şükür ederseniz, le'ezidenneküm, elbette nimetimi daha artırırım, ziyade ederim, Mevla buyuruyor. Allah bunu vaat ediyor, Kur'an-ı Kerim'de işte bakınız. Öyle vaat ediyor bu şekilde. Demek ki bir kimse, nimetlere şükrederse, burada Mevlam bizlere kesin olarak bildiriyor, vaat ediyor, o nimetini daha da arttırırım buyuruyor. Arttırırım buyuruyor. Veleyn kefertüm, Mevla buyuruyor. Nimetin nankörü gelir de inkara kalkışırsanız inne azabi leşedid, Mevla buyuruyor. Azabım da şiddettir Mevlam buyuruyor. Peki nimet neye nimet deniyor şimdi? Nimet, nimet diyor, şükür etmek diyor. Nedir nimetler? Onu da Mevlam bizlere buyuruyor. Ve in nimetullahi la tuhsa, Mevlam buyuruyor. Ve in teuddu nimetullahi, Allah nimetlerini saymaya kalkışsanız la tuhsuha, onları sayamazsınız. Burada ihsa fiile geliyor ki böyle teker teker ayrıntı değil de grup grup nimete saymaya kalksanız bile onları sayamazsınız, Mevlam buyuruyor. Önce insanın yaratılışı, insan olmamız muhteremler. İnsan olmamız. İnsan neden oluyor? Yenen gıdadan işte. Yenen gıda, kan oluyor, hücre oluyor, üreme hücresi oluyor. Bizim yaratacağımız o gıdayı, eğer bir kediyseydi ne olurdu? Biz kedi olacaktık işte muhterem, bakınız. Kedi de ekmek yiyor. Kedi de börek yer. Yani bizim yaratacağımız o gıdayı, ezelle takdir olmuş o gıda. Bizim yaratacağımız gıdayı bir kedi yeseydi, abirin bir köpek yeseydi, biz ne olurduk? Tabii ya kedi, ya köpek olacaktı muhteremler. Önce onu nasip etmeyi Mevlam, insan ana babaymış o muhteremler. Önce insan olarak yaratılmaklığımız, nedir insan? İnsan yeryüzünün halifesi, hakimi, sultanı yani. Bunun için bazıları haşa cinden korkuyor bazıları. O efendim işte cin mi şu bu. Cinden sahne be, sen yeryüzünün halifesi sensin. İnsan yeryüzünün hakimi. Cin değil ki muhteremler. Yani cinler bizden korkuyor aslında böylece. İnsan korkmaz cinden aslında böylece. Bunun için önce insan olarak yaratılmaklığımız, sonra elhamdülillah Müslüman olarak yaratılmaklığımız muhteremler. Ya elhamdülillah, değil mi? Ne kadar şükürsek az muhteremler. Çünkü dünya geçici, dünya çok kısa fani. Böyle. Bir ebediyet alemi var. O alem neye bağlı? Buradaki yaşantıya bağlı. Elhamdülillah Müslüman olarak yaratılmaklığımız. Sonra her aldığımız nefes, bunu kim bize veriyor? Her aldığımız, soluduğumuz nefes böyle. Yediğimiz gıdalar. Bir gün Halife Harun Reşid'in gece uykusu kaçmış. Biliyorsunuz Abbas döneminin en büyük halifesi Hazreti Harun Reşid. Bir gece uykusu kalkmış, canı sıkılmış, yani içinde gönlü bir sıkıntı var. Çağırıyor başvizirini, beni bir gönül ehline götür diyor. Gönül ehli. Yani gönlü Allah'a dönmüş, Allah'a bulmuş Celle Celaluhu, gafil olmayan böyle böyle birine götür diyor. Alıyor bunun başviziri, o dönemde Bağdat'ta bulunan büyükterem zat, hadi Fudeyl bin İyâ Hazretlerine götürüyor gece yarısı. Başviziri bağırıyor, ya Fudeyl, Halife Harun Reşid geliyor. Gelirse buyursun diyor tabi. Tabi Evlullah. Onlar bir Allah'a sev, Allah'a korkarlar böylece. Halife giriyor Hazreti Fudeyl'in odasına. oturuyor bir kenaraya. Ya Fudeyl diyor halife Harun Reşit. Bana nasihatte bulun. Gönlüm dar. İçinde bir sıkıntı var. Kendim aşamıyorum diyor. Çok darda kaldım. Bana nasihatte bulun. Ona şöyle buyuruyor. Ya halife, bulunduğun duruma bakma. Ne, bu dünyaya nasıl geldin? Bu dünyaya nereden geçip geldin bu dünyaya diyor. Yani bir pis bir merfezden geçip bu dünyaya geldin. Halifeyim diye gururlanma, onurlanma, kendini büyük görme diyor. Dünyaya nereden geldin onu unutma. Sonra nereye gideceksin diyor bak. Toprağa seni koyacaklar. Orada halifelik geçmiyor. Orada saltanat geçmiyor diyor. Toprağın altına seni koyacaklar. Kefenin çürüyecek. Böcekler etini derinleyecekler. Kemiklerin çürüyecek. Leş olacaksın diyor bak diyor. Bunu inşallah unutma. Allah'ın gafil olma diyor. Harun Reşit ağlama başlıyor. Tabi bunu gafilmiş o anda. Ya Fudeyl, biraz da bana seyret diyor. Ona şöyle buyuruyor. Ya halife, sakın malına, servetine güvenme diyor. Onlara da güvenme diyor. Sen diyor çölde tek başına yolun şaşırıp kalsan çölde. Yanında yiyeceğin yok, içeceğin yok yolda diyor. Artık çölde yandın, yandın diyor. Bedenindeki su dışarı çıktı, kayboldu. İçin su de yanıyor diyor. Çöldesin diyor. Yani su bulamazsan ölüm tehlikesiyle artık burun buruna geldin. O anda diyor sana bir kişi gelse, eline bir tas soğuk güzel tatlı su var. Dese ki diyor, ya Harun, servetinin yarısını verirsen sana bu suyu veririm derse, verir misin diyor. Tabii veririm diyor, öleceğim orada diyor, veririm diyor. Peki diyor, o suyu aldın. Servetin yarısını verdin, suyu aldın diyor, suyu içtin diyor. İçtin ama diyor, bu defa diyor, idrar yolların tıkanmış. Dışarı çıkamıyorsun diyor, şiştin diyor. Beslenme yolların şişti, yani prostatın şişti. Dışarı çıkamıyorsun, boşalamıyorsun diyor, muazzam ızdıraptasın diyor. O anda bir hekim gelse dese ki sana diyor, ya Harun, o kalan yarım servetini verirsen, ben bunu dışarı çıkartmasını verir misin diyor. Onu da veririm diyor. Bak Harun diyor, senin bütün servetin diyor, bir tas içip boşaltmaya bile yetmiyor böyle buyuruyor. İşte muhterem cemaatimiz, Allah'ın nimetlerinden genelde insanlar hep gafil oluyoruz böylece. Şu havayı rahatça solumamız muhteremler böylece. Elhamdülillah. Sonra bir de güvende olmamız bakın efendiler. Güvende olmamız böyle. Korkusuz yaşama. Mevlamız buyuruyor bizlere, hepinizin bildiği Lilâb suresinde, Mevlam buyuruyor sürede اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَاَمِنُ مِنْ خَوْفٍ Mevlam buyuruyor. Ellezî öyle Allah ki اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَاَمِنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ O Allah ki sizleri açken doyurdu. Doyurdu böyle. Gıda olmasa, kişi alamasa, gıda var, kişi alamıyor. Parası var, gıda var ama yasak yiyemiyor. Yani hem gıda olacak, insan iştahı olacak, parası olacak, alma imkanı olacak. Sonra Mevlam bile bakınız ve amenehu min havf. Allah sizleri korkudan da emin güvende kıldı. Bu ayet-i kerime Mekke'ye mükerrem nazil oldu. Kureyş yani Mekke ahalisi ilgili olarak Mevlam buyurdu. O dönemde Mekke'de yaşayan insanlara yani Kureyşlilere diğer bütün kabileler saygı duyarlardı. Nedenine gelince muhteremler Kabe-i Muazzama'ya Araplar cahiliye döneminde de saygıları, sevgileri vardı. Fakat bu da pek ona yeterli değildi. Ebrehe denen kafir, Yemen'den Kâbe'yi yıkmak için Mekke'ye gelince, artık Kâbe'ye yaklaştığı zamanlar, açık herkesin gözü önünde, Kızıldeniz'den gelen evabil kuşları bir anda, hiç o yörede görülmeyen, bulunmayan kuşlar, yani şek cinsi bilmeyen kuşlar, bir anda bulutlar gibi geldiler. Ağızlarında, ayaklarında taşlar var, her kuş üç tane taş taşıyor. Bu taş attı, Ebrehe ordusu attılar. Ordu tamamen orada öldü gitti, geberdi kaldı hepsi böylece. İşte bütün Şeyh Arapları bu olayı görünce inandılar ki Kâbe kutsal bir yer. Onun Rabbi var, onu o koruyor. Ve bu Kâbe'nin hürmetine ve bu olaydan sonra etraftaki kabileler, ki o cahiden o kabileler baskın yaparlardı birbirlerine, soygun yaparlardı, insan kaçırardı, köleleri satarlardı. Öyle muazzam bir kargaşa vardı, güvensizlik bir ortam vardı. Ama Mekkelileri dokunmazlardı, dokunmazlardı. Mevlam buyurdu onlara, bu beytin Rabbine kulluk edin. فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Mevlam buyurdu. فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şu beytin Kâbe'nin Rabbine ibadet kulluk ediniz. O Rabb, o Allah ki sizlere gıdalandırır, size bol rızık verdi, size güven verdi. Şimdi muhteremler, tabii o dönem içinde geçerli, günümüzde yine bu geçerli. Şimdi yeryüzünde öyle Müslüman din kardeşlerimiz var ki evinde rahat yatıp uyuyamıyorlar. Acaba gece düşman bombalar mı acaba? Evi acaba baskın mı yaparlar mı? Bak Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da muhteremler, hatta Keşmir'de, yani dünyanın böyle pek çok yerlerinde bizim Müslüman din kardeşlerimiz evlerinde rahat yatıp uyuyamıyorlar. Korku içerisinde böyle, korku içerisinde. Evlerine baskın yapılıyor, havadan bomba geliyor, kapı kırılıyor. Ana babanın gözünde oğlunu öldürüyorlar, ya götürüyorlar derler. Çocuğun gözünde annesi babasını öldürüyorlar. Şimdi bizler şu anda ama tabii, mesela bizim de bölgemizde böyle bir korku dönem oldu. Deprem olduğu zamanlar, hele ilk günlerin deprem olduğu günlerinde biz de ne yaptık burada? Yani kişi evinden parası almaya korktu içeri girmeye. Evinde dolap eşya var, yiyecek var, insan almaya korktu, girmeye korktu böyle şey. İşte muhteremler bunu düşünün böyle şey bakınız. Şu anda bizler elhamdülillah korkusuz böyle emniyette güvenle evimizde oturabiliyorsak, yolda böyle güvenle gezebiliyorsak, masamıza, soframıza, yemeğimizi böyle güvenle yiyebiliyorsak, ne gerekiyor bakınız, Mevlam buyuruyor, فَلْيَعْبُدُوا geliyor. O halde Allah Teala'ya gerçek kulluk gerekiyor işte muhtemelen. Allah kulluk gerekiyor. Tabi bu arada bir de o Müslümanı hatırlamamız da gerekiyor, onlara tabi dua etmemiz de gerekiyor onlara da. Mevlamız buyuruyor yine bizlere muhteremler şükre ilgili olarak. Bismillah. وَلَكَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ Sizleri Mevlam buyuruyor insanlar, yeryüzünde sakin kıldık. Dünyayı sizin için yarattık Mevlam buyuruyor muhteremler. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ Ve burada dünyada insanın yaşamı için gereken her şeyi kıldık, yarattık Mevlam buyuruyor. Yani insanın yaşamı için ne gibi koşullar, şartlar varsa hepsini Mevlam buyuruyor, yarattık buyuruyor. İnsan yaratılmazdan önce Mevlam önce dünyayı yarattı muhteremler. Mevlam dünyayı yarattı böylece. Mevlam göklere, dünya Allah'ta bir denge, düzen, kanunu, kural koydu. Güneş burada duracak. Ay burada duracak, burada duracak. Nedir bu? İşte bir denge, düzen, kanunu, Allah'ın koyduğu kanun. Var mı değiştirecek bunu? Yok muhterem, değil mi? Değiştiremiyor bu şekilde. Bir zamanlar biliyorsun Nemrut vardı. Nemrut. İsim kötü. Kendi daha kötü. Kafir. Haşa uluhiyye dava ediyordu. Ben sizin Rabbinizim diyordu insanlara. Biliyorsun İbrahim Aleyhisselam meselesiyle uzun bir mücadelesi var kendisinin. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı karşısına aldı. Sordu ona. Ya İbrahim, sen beni tanımıyorsun Rabbi, tanımıyorsun beni. Senin Rabbin ne yapar? Dedi ki, yuhyi ve yumit önce. Benim Rabbim hayatı o verir. O yaratır, hayatı verir, yine hayatı geri alır Mevlam. Ben o işi yaparım dedi. En uhyi ve ümit, ben o işi yaparım dedi. Yap bakalım. İlk kişi getirir zindan mahkumlarından. Birine emir verdi, celalarak vurun kafasını ve bıraktı. Bak bunu öldürdüm, bunu bıraktım böyle dedi. İbrahim Aleyhisselam baktı ki, emrine kafası kalın. Öyle şey halk vermiyor. Ona büyük mucizeye geçti. Benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Fe'di biha minel mağrib. Madem sensin şu kainatın Rabbi, ilah benim diyorsun haşa. O halde yer göğsü emrinde olmasa gerekiyor. O halde güneşi battan getir bakalım. Getir bakalım güneşi. Ne yaptı? Dona kaldı. Fe'bü'yüteli kefer melam buyuruyor. Fe'bü'yüteli kefer mebut. Dona kaldı. Bir cevap veremedi. O anda Nemrut'un aklından geçmiş ama. Ya İbrahim, senin Rabbin yapsın bakalım diyecek olmuş. Ama yapar diye kalkmış bunu istelemeye. Kalkmış istelemeye. Şimdi bakın muhteremler, vela buyuruyor. Yüce Mevlam bizden önce dünya Allah-u Teala bizim için düzenledi. İnsanın yaşam koşuna göre Allah bu düzenledi böyle bakınız. Güneşin yeri yörüngesi belirli. Bak. Güneşin yeri belli böylece. Ayın belirli, yıldızların belirli, dünya hayatı yapmış böylece. Şimdi şu havaya bakın mesela, atmosfer denen bir tabaka var böylece. Ne olsa orada oluyor böylece. Ondan korkuyoruz bizler de ama böylece. Muazzam gök gürülüyor, korkuyoruz. Ne var atmosferde? Ne var onda bu şekilde böylece? Şu kâhı o kadar büyük ki kâinat, o kadar büyük mü, büyük mü, büyük böyle yani. Hayallere sığmıyor böylece. Bir hava tabakası böylece. Bir gök gürülüyor, korkuyoruz. Şimşek çakıyor, hele gece korkuyoruz muhtemelen. Her yıldırım düştü mü, patır, patır, çatılı mı? İnsan korkuyor bu şekilde. Onu yaratan kim muhtemelen değil mi böylece? Bu atmosferi yaratan kim muhteremler? Dünyayı boşta döndüren kim böylece? Ay'a, güneşe hükmeden böyle. Onları belli noktaya koyan kimseye de ayrılamıyor böylece muhteremler. Aradan milyarlar sene geçiyor ama biri yörüngesinden ayrılamıyor. Nebeşler gibi böyle böyle. İşte Mevlam bize bunu buyuruyor. Ey kullarım Mevlam buyuruyor. Sizin dünyayı böyle yaşam koşulunu düzenledik. Rızık'a gelince muhteremler Mevla şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve fis semai rizkukü Mevla buyuruyor. Bakınız. Rızkını da gökte Mevla buyuruyor. Bakın. Rızık gökte. Yani rızkın temel yapısı gökte böylece. Topak bir şey olmaz toprakta böylece. Güneş olmadı mı olur mu? Bir şey olmaz böylece böylece. İşte yağmuruna yağması, bulutların gelmesi, göklerin gürlemesi böyle. Eğer gök gürlesi olmasın yine olmaz muhteremler. Çünkü atomlar arasındaki bağların kopması, onların başka madde dönüşmeleri bazı dış sebeplere bağlı. Bunların biri nedir? Gürültü. Aşırı ses olacak bakın böyle. Aşırı ses. İşte bir yıl ne kadar gök gürlerse o kadar bereket oluyor muhteremler. Ama kışın gürlenmesi doğal değil muhterem. Bunu da bilelim bu şekilde böyle. Kışın doğal değil böylece. Çünkü kışı ıvcak toprak böylece. Yani kışın gök gürlemesi de Allah hayırlısı inşallah ve iyi değil aslında böylece. Ama ilkbaharda gök ne kadar gürlerse o kadar bereket olur muhteremler. İlkbaharda ne kadar şimşek çakarsa o kadar bereket olur muhteremler. Şimşek çakıyor. Ne oluyor? Havadaki azot gazı parçalanıyor. parçalanıyor muhteremler. Yağmurla beraber toprağa iniyor. Arkada Melavşir'e buraya bizlere kalilem ma teşkürün. Ama ne kadar az şükredersiniz Mevlam buyuruyor muhtemeler. Ne kadar az şükredersiniz. Yine Mevla buyuruyor bizlere hadis kutsisinde böyle şöyle buyuruyor Mevlamız. Ben kullarımdan yarın kibati istemiyorum. Bak Allah bizi ya. Ben kullarımdan yarın kibati istemiyorum. Onlar benden yarın rızk istiyorlar ama Mevlam buyuruyor muhtemelen ben için. Mevla bizden bugünkü işleyen mesaj. İkinci işini kıldık elhamdülillah. Biz namazın son bitti namazı bu şekilde böylece. Akşam bizim şu anda farz değil böylece. Akşam olursa o zaman farz olacak böylece. Biz ne yapıyoruz değil mi muhteremler? Yarınkini bırakalım da artık 50-100 sene sonrası rızkı istiyoruz bu şekilde böylece. İstiyoruz. Yine Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala sizin az ibadetinizden razı oluyor. Onun rızkınızı razı olmuyorsunuz buyuruyor muhteremler. Bizler az ibadet yapıyoruz, azıcık böylece. Bir vakit namaz ne oluyor? En çok 10 dakikada onu sıkıştırırız böylece. Pahalıdır, küldür böyle. Süban Süban'ın da el-Fatih derken kılıverir bu şey, kılıverir böylece. Az ibadet yapıyoruz Mevlamıza ama çok rızık istiyoruz vakitlerden bir zamandan böylece. Peygamberler, sahabeler, evliyalar, Allah'ın salih güzel kulları, onlar ibadetini çok yaparlardı, rızkı az isterdi Mevlamız isterdi böylece. Biz tam aksine, rızık çok olacak ama ibadet az olacak bize de. Bir topluma Allah Teala verdiği nimeti geri alır mı almaz mı muhteremler? Milletler, toplumlar, insanlar, fert olsun, böyle toplum olsun. Şimdi hep duyarız bunu. Mesela kişi muazzam böyle sevme sahibi kişi bakmışız, fakirleşmiş böylece. Hatta diğer adamları, mesela günümüzde bakın Saddam. Kaç tane sarayı varken, işte Amerika elinde buyurun, kedi, fare oynayarak oynuyorlar onunla böylece. Bize ama İran Şahı vardı. O da İran'dan kaçtı, sığınacak bir yer bulamadı dünyada muhtemelen bak, bulamadı böylece. Yani insanlara ki nimetler böyle değişiyor bakınız böyle. Zengin fakir olabiliyor, fakir zengin olabiliyor ve devletlere bu kurala tabi devletler de. Bazı devletler yükselir, büyür, kuvvetlenir, süper, tek güç olur ama birdenbire batar gider muhtemelen bu şekilde böylece. Niye böyle oluyor? İşte Mevlam bize bunu buyuruyor. Bismillah. اِنَّ اللّٰهَ مَوْكَامِينَ Allah Teala bir kavim nimetine geri çevirmez bak. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمِينَ Allah bir kavme, bir topluma, Allah bir kişi verdiği nimetini tahir, değiştirme anlamına geliyor. Allah bunu değiştirmez. Yani bolluk mu? Bolluk gider böyle. Her gün artar bolluğu böyle. Değiştirmez. حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Ta ki onlar kendilerindeki halini değiştirmeyince Allah nimetini değiştirmez. İşte kural bu muhtemelen. Allah'ın kuralı bu. Bir toplum, devlet Allah'ın verdiği gücü, süper güçlüğünü eğer zulme dönüştürürse, küfre dönüştürürse, baskıya dönüştürürse Allah onu geri alacak muhtemelen. Bu yüz yüz kesin. Kesin böyle şey. Nasıl olacak? Akla ben muhtemelen böyle şey. Akla gelmeyen bir şey olay olacak. Bu değişecek böyle şey. Kişi de buna tabi böyle şey. Kişi de bunun gibidir. Eğer bir kişi Allah nimet verdiği kişi onurlansa, gururlansa, büyüklense, kibirlense, benim diye kafa, başı kaftana çıkarsa Allah'ın nimeti geri alır muhtemelen. Ama Allah Teala bir kula nimet verir. Allah bir topluma nimet verir de o kul bunu şükrü yerine getirirse nimet daha artar, eksilme hakkı muhtemelen. Ölçü bu. Şimdi sahabelerin hayatına baktığımız zaman sahabeler Medine gibi küçük bir kasabada yani küçük bir köyden büyük bir şey o zamanlar o gün Medine küçük bir kasabada olan bir toplum, dünyanın süper gücü oldu bak muhteremler. Nasıl oldu ama böyle bu? Çünkü İslam nereye girdiyse oraya adalet getirdi, sevgi getirdi, karışı getirdi bak muhteremler. Bir örnek vereyim inşallah. Hazreti Amr bin As Hazretleri, Hazreti Ömer'in zamanında Filistin'i fethetti. Hazreti Amr cahiliye döneminde ticaret amacıyla Mısır'a gitmiş. O zaman Mısır'ın baş yeri İskenderiye. Kahire değil o zamanlar. İskenderiye, Mısır'ı çok ama çok beğenmiş. Hazreti Amr Filistin'i fethetti. 4000 asker ama emrinde var. Hazreti Ömer'e, halifeye mektup yazıyor. Ya emirel müminin, ben daha önce Mısır'a gittim, orasını gezdim, çok beğendim orasını, benim gönlüm orada kaldı. Eğer bana izin müsaade verirsen, ben Mısır'ı fethedeyim. Hazreti Ömer mektup yazıyor. Ya Amr, sen şaşırdın mı? Sen çılgın mısın sen? O zaman Mısır Romalıların elinde. Romalıların savaşabilir misin orada? 4000 askerle. Hazreti Ömer cevap verdi. Ya emirel müminin, ne olur sen bana izin ver, ben gönlüme öyle geliyor ki fetheceğim orasını. Peki izin verdi, feth bakalım. Hazreti Ömer 4000 askeriyle Mısır'a geldi, bir kasabayı kuşattı. Ufak savaştan sonra kasabayı fethettiler, girdiler kasabaya. Tam akşam üzeri fütühat tamamlandı. Fethedildi kasaba. Mısır halkı, orada bulunan Mısır halkı, tabii şimdi onlara göre Araplar fethettiler. Yani işgal edildi vatanları onlara göre. Gerçi gene Roma işgaldiler onlar, gene bağımsız değiller ama artık Roma'ya alışmışlar, onlara. Şimdi tabii yeni başka bir halk, kitle bunları vatanı işgal etmiş oluyor. Ne kadar insan varsa kasabada, her bir evine çekilmiş, ışıkları söndürmüşler, toplanmış hepsi bir araya, ana baba çoluk çocuk. Acaba bakalım ne olacak acaba? Bizi esir mi edecekler, mallar yağma edecekler, işte kadınları kızı alıp götürecekler mi, öldürecekler mi? Ne olacak böyle? Muazzam bir korku, heyecan, tedirginlik. Herkes evine çekilmiş, oturmuşlar bir araya, birbirine sarılmışlar, ana baba çoluk çocuk, öyle bekliyorlar. Hazreti Amr fethi tamamlandı, askerine sordu. Bak akşam yaklaştı, asker yiyecek gıdası var mı bu akşam? Dediler ki, ya Amr dediler, elimizde çok az bir gıda var. Yetmez, askere yetmez bu akşam ona. O halde dedi, üçer kişi heyet seçti. Gidin bakalım dedi, şöyle daha güzel evlere gidin bakalım. Kapıyı vurun, içeri girmeyin, dışarıda bekleyiniz. Ev sahibi çıktığı zaman, önce ondan özür dileyin, rahatsız ederken. Ondan sonra şunu söyleyin. Eğer evinizde şu anda size yeteceğinden fazla yiyecek varsa, bunu almaya geldik, satın almaya geldik bunu. Ama eğer sizden fazla ise, yiyecek varsa, satın almaya geldik, var mı böyle bir şekilde, böyle gezin böyle dedi. Üçer kişilik heyetler, şimdi geldiler, daha lüks evlere geliyorlar. Tabii kapıyı vurunca, içindekiler şimdi ağlaşma korkuda, evin en kimse yaşlısı, erkek baba reisi, böyle titreye çıkıyor, bakın ne olacak? Kapı açıp bakıyor, üç tane Müslüman askeri ama şöyle yan durmuşlar. Yani kadın çıkarsa, belki ev haliyle, onu çabuk görmeyelim diye böyle. Yan durmuşlar, öyle sakin sakin, Allah Allah, şimdi bu bir şaşıyor onları görünce. Böyle heybetli, baskı yapmayı beklerken, buyurun efendim falan böyle bir şey yapıyor. Önce diyorlar ki, özür dileriz, sizi rahatsız ettik. Ama estağfurullah efendim, ne var hayrola? Askerimizin bahşişi yiyeceği kalmamış. Eğer evinizde sizin çoğu yöneticilerinden fazla yiyecek gıdanız varsa, parası verip almak istiyoruz. Ama fazla ise, efendim hepsini vereyim. Yok ayrılmayız. Fazla varsa alacağız. Şimdi tabii dışarıda konuşuyor, içindekiler ağlaşıyor. Acaba ne olacak bakalım. İçeri geliyor, gülerek şimdi geliyor babalar, içeri geliyor. Bakıyor baba, gülerek geliyor. Ne oldu bu, hayrola? Bunlar başka insanlarmış bunlar. Melek gibi insanlar bunlar bu şekilde. Yiyecek istiyor parasıyla. Verelim, biz yemeyelim bu akşam. Verelim, götürüyorlar. Yok, fazla alma istiyorlar. Fazla alacağız. Ben para istemem. Hayır. Burada bunun nedir, geçerin fiyatı burada? Bunu böylece bu şekilde verirler. Bakmakta para alıyor böylece. Tabii evde dolaşılıyor. Şimdi hangi eve girilmişse evdeki korku gidiyor şimdi böyle. Bir güven geliyor, rahatlık, huzur geliyor bunlara. Oturuyorlar, konuşuyorlar, ışıklarını yakıyorlar, yemek yiyorlar, komşu abi veriyorlar. Bunlar ne insanlar bunlar böylece? Nasıl insanlar bunlar bu şekilde derden? Tabii şimdi sabah oluyor, artık korkusu çıkıyor dışarı bunlar böyle. Bakıyorlar, erkenden bunlar namaz kılıyorlar, öğün namazı kılıyorlar böyle, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ibadet ediyorlar. Efendim böyle kenardan geziyorlar, şey yapıyorlar. Bunu gören halk, bu ne güzel din, bu ne güzel insanlık diye bunun yanına geliyorlar. Siz hangi dine mensupsunuz? İşte Müslümanız. Nedir Müslümanlık? Önce Allah bir cehalet böyle. O da mühterem maliki, kelime-i şehadet getirmek, pek iman etmek böylece. Bunu nasıl sayıyorlar? Bakın mühteremler, halk böyle grup grup böyle koşarak Müslüman oluyorlar. Müslüman oluyorlar böyle. Oluyorlar. Şimdi tabi orada kalıyor birkaç gün Hazreti Amr kasabada. Şimdi ikinci bir yere işgal edecek böyle gene. Cihad edecek oraya. Diyor ki halka, biz falan yere gideceğiz. İçinizden, Müslüman olanlardan bize katılmışlığı varsa gelebilirler. Halkın yarısı katılıyor bunlara bakıyorum böyle. Katılıyor böylece. Derken böyle kabile böyle çığ gibi böyle büyüye Mısır aldı muhtemelen bu şekilde. İşte azı cemaat bakınız. Yani İslamiyet çok kısa bir zamanda böyle, yarım asır sürmedi böyle. İslamiyet kısa bir zamanda dünyanın tek süper gücü oldu. Gittiği yerde İslamlaştı kendiliğinden. Kimseye baskı yapılmadı. Bir tek kilise yıkılmadı muhtemelen. Kiliselere böyle çarıklar falan giyilmedi muhtemelen. Kilişanları kırılmadı böylece bakınız. Bir tek rahip papaz öldürülmedi böylece. Kadına kıza dokunulmadı, halk böyle servis kenarı haline bırakıldı. Ama halk ne yaptı? Halk İslam'ın güzelliğini görünce kendini İslam'a koştu. İslam böyle çığ gibi büyüdü, halk İslamlaştı bak bu terimler, az cemaatimiz. İşte Mevlamız buyuruyor, bir kavim, bir toplum, millet ve kişi Allah'ın verdiği nimetlere şükrederse, Allah-u Teala'ya gerçek kulluk ederse, Mevlam buyuruyor, nimetimi daha da arttırırım. لَاَزِيدَنَّكُمْ ayet-i kerime geliyor. Ama kul azarsa, bir devlet azarsa, şımarsa, zulme başlarsa, yok Rabbim dur der muhtemelen. Mevlam dur der Mevlam, mülk benim der Mevlam muhtemelen. İzin vermez Mevlam mutlaka. Mutlaka böyle batacak, gidecek, bu yüzü kesin muhtemelen. Şimdi şükür nasıl yapılacak inşallah, ona gelelim kısaca. Tamam şükür şükür ama tabi bunda bir kuralları var. Nasıl olacak şükürde? Mevlam bize şöyle buyuruyor. Bismillah. İ'melü âle Davud'e şükra. Mevlam yapmamalar. İ'melü âle Davud'e. Ey Davud'un aleyhisselam peygamberdi aile, yani Süleyman aleyhisselam evlatları, şükürle amel ediniz. Yani bil fiil şükrediniz, yalnız sözle değil. Yalnız dille şükür yetersiz. Oturur sofraya, efendim istediğimiz yedik, içtik, karnını şişirdik, çok şükür, çok şükür. Ama televizyon açık muhteremler. O pis spikerler karşımızda, müzikler çalıyor, ahlaksızlıklar devam ediyor. Efendim yatsı namazı yok, şu yok, bu yok. Çok şükür, çok şükür. Hayır, bu dil şükrü, şükür yerine geçmiyor. Mevlam ne istiyor? İ'melû fiili şükür. Fiili şükür Mevlam istiyor böylece. Şimdi oturduğumuz zaman sofraya ne yapacağız? Önce bu nimeti veren Mevla'yı düşüneceğiz muhteremler. Bu kuru topraktan bakın değil mi? Bu cansız ölü topraktan Mevla neler yaratıyor muhtemelen. Bunu kim yapabilir muhtemelen? Topraktan beri şey bak. Elması, armudu, ayvası, muzu, portakalı, sebzesi, çeşit çeşit böylece. Renkleri başka, kokuları başka, tatları başka. Hepsinin başka bir besleyici özellikleri başka böylece. Onları yaratan Mevlam ama aynı toprak maddeleri. Onunla yaratıyor Mevlam bunları böylece. Tamam, gıda var. Bir de ne gerekiyor? İnsana karşı bir istek, iştah gerekiyor ama ya. Bak, iştah gerekiyor. Eğer bir insanın iştahı olmasa, insanın yeme isteği olmasa, o kişiye göre nimetler hiç boş saman gibi kaldı karşıdan bakı zamanlar. İştah yok, canım bir şey istemiyor. Ne verirsen ver, istek olmadı mı kıymet yok bakınız. Bize Mevla bizlere iştah vermiş, istek veriyor Mevlam verici. İstek Mevlam bize veriyor. Organların çalışma sistemi baktığında, sindirim sistemi çalışıyor. Sonra bize Mevlam bir de damak tadı veriyor muhtemelen. Yani bir sinir ucu damarda, damakta aslında bir sinir ucu bakın damakta. Eğer o damak tadı da olmasa nimeti yine şükrü olmuyor, değeri kalmıyor bence. Damak tadı olmazsa böyle. Kişi ağzına alıyor bir şeyi, mesela bir tatsız bir şey böylece, genelde karpuzu örnek vereyim inşallah böylece. Mesela bir karpuzu kestik böyle, rengi kırmızı ama attık ağzımıza, hiç tadı yok böyle. Et gibi yumuşak bir şey, bayat bir şey böylece, onu hemen tükürüz böylece böyle bak. Neden? Damak tadını hoşlanmadı, istemedi bak. Laboratuvar ağızda mıydı bak, laboratuvar böyle. Hemen Antalya yapıyor tahlilini böyle. Tahlilini hemen yapıyor böylece, alıyor bunları. İşte düşünmemiz gerekiyor. Allah Teala nimetleri yaratıyor, bize öyle ona karşı bir istek veriyor. Sonra bir damak tadı, laboratuvar hemen tahlilini yapıyor. Hangi bize faydalı, onları alıyor. Sonra bir nimetin yaratılması için bir alem gerekiyor muhtemelen böyle. Bir alem yaratıyor böyle. Eğer güneş olmasa yeryüzünde bir tek bitki ot olmaz muhtemelen bak. Güneş de lazım böyle şey. Yıldızlar lazım muhtemelen bak. Hava lazım, ay da lazım, ay da lazım böyle şey. Ağaçlara su yürümesi, emmesi ağaçların ayın etkisiyle oluyor muhtemelen bakın böylece. Hatta bizim bedendeki kan dolaşımı da o da ayla ilgili oluyor muhtemelen böylece. Mesela ayın ilk günlerinde tabii kameri İslam aylarını kastıyorum burada. Bir kimse ayın yeni ayda ilk günlerinde bir şey ekerse, sebze, meyve, ağaç dikerse o çabuk olur böylece. Çabuk olur. Yine bir kişi ayın evvelinde hastalansa, en basit grip oldu ama İslam aylarının evveline hastalanırsa, kişi çabuk tedavi olur, çabuk iyileşir. Eğer bir kişi ay sonunda hastalansın, hastalığı biraz daha geç, tedavisi geç olur, çabuk geçme muhtemelen işte. Yani bu ayda o kadar şey var ki adı cemaatimin böylece, o kadar şey var ki aile ilgili böylece, onu Rabbim boşuna yaratmadı muhtemelen. Sonra ayın her gün değişik olarak dünyanın yansıması böyle. Hep dolunay olsun, hayat gene olmaz dünyada. Yani denizlerin meczi bile bak aya bağlı muhtemelen. Kan dolaşımı buna bağlı böyle. Ağaçların suyun, bitki sürmesi ayla ilgili böyle. Hastalıkları ayla ilgili bunlar. Bununla ilgili böylece. Yine yıldızların şuaları, ışınları. İşte bunları yaratan kim? Bu dengeyi düzenleyen Kur'an kim böylece? Mevlamız. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor. Sonra bir kimsenin rızkı az bazen olur böyle. Rızkı azdır kişinin. Efendim işte fakir alamıyor. Zengin olsa alabilecek mi? Yine alamaz. Alsa yiyecek mi? Gene belli değil muhtemelen bakan böylece. Bunun için bunlara düşünmek gerekiyor. Sonra asıl önemli nokta şu: alınan rızkı Allah yolunda bedende sindirmek. İşte bu burada hatırlayan ben işte. Yani bütün organın şükrü gerekiyor bakınız. Bütün organın şükrü gerekiyor. Yalnız dil ucu ile elhamdülillah çok şükür yetersiz. Çünkü yalnız damak tadıyla kalmıyor gıda. Bedene gidiyor, bütün bedene dağılıyor. Bütün organlara, kaslara, her tarafa dağılıyor. Bunun için ne gerekiyor? Bilhassa yemeklerden sonra bütün beden Allah'a kulluk etmek muhteremdir. İşte namaz kılmak, vakit namazı değilse Allah-u Teala böyle zikretmek, şükretmek, bir şey yapmak mutlaka o sindirim esnasında Allah kulluk etme. Eğer bir kişi aldığı gıdaların sindirimi esnasında gafil olmazsa, ya namazda, ya Kur'an okuyor, Allah zikrediyor, her neyse tabi işini yapar orada, ya Mevla zikrediyorsa, ki Allah'tan gafil değilse, işte o gıda kişiye yararlı olur. O gıda bedenden nura dönüşür muhteremler, nura dönüşür. O kişinin içinde bir ibadet istemi başlar. Kişiden böyle tembelliği gider, miskini gider. Gider. Bunun için özellikle muhteremler yemekten sonra gafil olmamak gerekiyor böyle. O sindirim çok önemli muhteremler. Önemli. Ama şimdi yazık ki tabii çok kişiler otururlar efendim masaya. Adı şudur efendim, budur, şundan, bundan, müzik bir taraftan, şunlar bundan, bunlar bu taraftan, gülmeler, kahkahalar, haramlar, şeylere gidiyor böylece. Tabii sonra o gıda bizlerin aleyhimize oluyor, zararımıza oluyor muhteremler. Hastalıklar neden çok şimdi? Neden çok muhteremler bakınız? Sahabeler döneminde, Hazreti Ömer'in zamanında bir Rum Medine'ye doktor olarak gelmiş, Rum doktor olarak Medine'ye gelmiş. Yani Müslümanlar tıptan anlamazlar, anlamıyorlar diye Medine'ye gelmiş, ilan ediyor işte filan meşhur Rum ismiyle önerilmiş zamanlar. Hekim Rum'dan geldi zaten beri Medine'ye. Bekliyor, bekliyor günlerce tek kişi hasta gelmiyor ama muhtemelen. Tek hasta gelmiyor kendisine. Halife diyor, ya emir el müminin, neyi hastalanmıyorsunuz, niye hastalanmıyorsunuz? Biz Allah nimetini yerken, onu sindirirken Allah kulluk ederiz diyor. O bizim için nur oluyor, nur diyor muhteremler. Hastalık olmaz. O bedene mikrop da giremiyor bak muhteremler. Mevla izin vermiyor. İzin vermiyor bence. Tamam deri açık. Ama mikrop giremiyor bedene var. Allah'ın koruması oluyor. Koruması oluyor. Tabii bir kişi bu şekilde gıdayı zikirle sindirirse, ibadete sindirirse, onda olacak olan üreme hücresi de ona göre nurlu oluyor muhteremler. Evladın hayırlı olması da bunlar çok ama çok bağlantılı muhteremler. Sonra hanımlar bilhassa hamile döneminde çok dikkat etmeleri gerekiyor onlara muhteremler. Etmeleri gerekiyor. Bir kısa anlatayım inşallah muhteremler. Akıl kalması için inşallah kısa bir anlatayım inşallah. Hazreti İmam-ı Azam babası. İsmi Sabit. İmam-ı Azam ismi Numan'dır. Numan bir Sabit yani. Sabit olun Numan anlamına geliyor. Babası Sabit. Bu gençliğinde bir gün bir ırmak kenarında oturmuş, şöyle bir abdest alayım diyor. Abdestini alırken bakıyor güzel bir kaba bir elma su üzerinde böyle yüze yüze geliyor. Tabi o yörelerde elma çok kıt nadir. Onlar için bir elma çok muazzam değerli onlar için. Hava da sıcakmış. Elmayı görünce o kadar iş çekiyor ki canı iştah elmayı, elmayı alıyor sudan. Isırıyor, bir lokma yutuyor. Aklına geliyor, acaba bu elmanın sahibi var mı yok mu? Elma çürük değil, suya atılmaz. Acaba bu elma nereden düştü buraya? Nasıl geldi acaba? Eyvah diyor böyle. Kusma uğraşıyor, kusamıyor. Bir lokma atmış hele. Elma kalan yemiyor. Ben diyor gezeceğim diyor, bu ırmak kenarından sahilini takip edeceğim. Bunun sahilini bulayım bakayım diyor böyle. Atına biniyor böyle, birkaç gün gidiyor, bir yere geliyor bakıyor, tam ırmak kenarında bir bahçe. Bahçenin de hemen suya bakan kısmında elma ağacı, ağacın bir dalı da tam suyun üzerinde böyle şey. Bakıyor elma mevsimi işte, bakıyor elma ağacı, elmalar var. Elma çıkarıp bakıyor, aynı elma cinsinde, türünde. Tamam, burada düşmüş belli böyle diyor. Seviniyor buldum elhamdülillah. Kapıya geliyor, ev sahibini çağırıyor, ev sahibi çıkıyor. Buyurun, efendim ben diyor yolda kaldım, beni Allah misafiri kabul eder misin diyor, burada diyor. Buyurun diyor, işe alıyor bunu. Şimdi bir usul vardır İslam'da, misafir uzaktan geldi mi, hem ona bir şey çıkarma gerekir. Ne varsa o anda çıkarma gerekir. Bu da ona ikram edilir bir şeyler, oturup yiyorlar. Diyor ki şimdi bu Hazreti Sabit, İmam Hazret'in babası. Ev sahibine, ben diyor işte filan yerde, bu ırmakta, nehirde bir elma buldum. O anda canım o elmayı çok çekti, çok istedi. Düşünemeden diyor, elmayı aldım sudan, ısırdım, yuttum, bir defa yuttum diyor. Aklıma geldi, bunun bir sahibi vardır, bu düşmüştür diye diyor. Bu için diye araya geldim, elhamdülillah seni buldum diyor. Elma senin elman diyor, elmayı da gösteriyor. Evet, bu elman benim elman diyor. Şimdi diyor, ne olur diyor, helallaşalım diyor. Yani bu elmanın fiyatı neyse, ben sana istem bir küf elma parası vereyim diyor. Ne olur, helallık bana verir misin diyor. Bu hakkı helal eder misin diyor. Şimdi ev sahibi şey bir bakıyor buna da, yok yok diyor, yok genç diyor. Ben sana hakkımı etmem diyor. Neden? Hiç sen de bana sormadan elmamı ısırmayı yemişsin diyor. Sana bir helallik verme, hakkını etmem diyor. Yalvarıyor, yakarıyor, yok böyle. Üç gün orada misafir kalıyor. Üç gün yalvarıyor. Üç günden sonra diyor ki ev sahibi, ya genç diyor, ben sana hakkı helal ederim ama diyor, benim bir şartım var. Söyle o şartını, neyse yapayım. Şartım şu diyor, benim bir kızım var diyor. Onu alırsan nikahına diyor, hakkımı ederim sana diyor. Bakıyor, iyi, zor bir şey değil lan bu şekilde. Peki alırım, alırım ama diyor, ama bak kızım bir tanırsan tarif edeyim bakayım diyor. Kızımı diyor. Kızım nasıl kız bakalım bak diyor. Kızımın diyor, başı kel, kulakları sağır, gözleri kör, dili kekeme, elleri çolak, ayağı topal. Benim böyle kızım var diyor. Bunu alırsan diyor, hem de bana şart koşasın diyor, boşanmak üzere, ölünceye kadar diyor, yaşamak üzere diyor, kızımı alırsan, nikahını helal alırsan diyor, hakkımı el ederim sana diyor. Şimdi Hazreti Sahabe diyor ki, oğlum ben düşüneyim bakayım şimdi böyle diyor. Şimdi çekiliyor şimdi odasına, düşünüyor, iki gözü kör, kulakları sağır, dili kekeme, başı kel, eller çolak, ayak topa. Tamam bunu alacak ama onun tabii şimdi bakması gerekiyor. Yani hiç yanı ayrılamayacak. Hep onunla uğraşacak hayatı boyunca. Uğraşacak. Çok zor bir şey. Hayat boyu bu. Bir gün değil. Ne olur başka bir şart koş diyor. Hayır diyor. Eğer diyor bu kızımı alırsan helallığa, hakkımı helal ederim sana diyor. Üç gün düşünüyor bu sefer Hazreti Sabit. Artısından mecbur kalıyor. Tamam diye kabul ettim diye, helal alacağım diye. Hem onunla başaramayacağım böyle diyor. Bunun üzerine peki diyor, hemen o akşam orada nikahını aktedecekler. Orada geride girecek. Öyle işte ev sahibi de. Sonra al götür onu sana böyle diyor. Şimdi yatsı namazdan camiye gidiyorlar. Namazdan geliyorlar. Bu bir sofra hazırlamışlar evde. Yeniliyor, içiliyor derken nikah akdi yapılıyor. Cama dağılıyorlar. Diyor ki şimdi ev sahibi, tamam bak yavrum diyor, işte kızım bu odada, helalın burada diyor. Gir var diyor böyle diyor. Hazreti sahibi odaya bir şey giriyor bakıyor, içeride bir kız Kur'an okuyor. Ama kıza bir defa bir görüyor, hiç görmediği öyle bir muazzam güzel bir kızmış böylece. Eyvah ben galiba yanlış girdim diye hemen gözünü kapıyor. Yani başka bir kıza bakmayayım, namerem olmasın bana yanlış girdim derekten hemen gözünü kapıyor, ters dönüyor, dışarı çıkıyor bencik. Salona çıkıyor. Bekliyormuş orada kayınpederi, ev sahibi. Ne oldu diyor Sabit, ne oldu? Efendim diyor, orada başka kız var diyor. Onun için hemen kaçtım diyor, yanlış oldu derten diyor. Senin anlattığın kız yok orada. Hayır işte benim kızım o diyor. Ama o kız diyor, gözleri görüyor, Kur'an okuyor diyor. Öyle gayet güzel bir kız böyle diyor. Yavrum diyor, anlatayım ben sana diyor. Benim kızımın saçlarını bir tek haram kimse görmemiştir böyle diyor. Yani benim kızım diyor, bülüğ çağından beri diyor, amca onunla, dayına bile saçını, bir kılını göstermemiştir. Benim kızım diyor, bir erkeğe bakmamıştır diyor. Onun için gözü kör dedim beri diyor. Benim kızım diyor, bir tek haram gibi dinlememiştir. Kulağı sağır dedim böyle diyor. Benim kızım diyor, Allah kelamı dışında boş bir söz konuşmamıştır. Kekeme dedim böyle diyor. Buna sayıyor. İşte benim kızım böyle diyor. Gir yavrum diye, helal olsun diyor. Ondan mutlu olmuşa böyle diyor. Hazreti Sabi içeri giriyor muhteremler. Kız konu okuyormuş gene böylece. Şöyle bir kıza bakıyor. Diyor ki, ya Rabbi ben buna layık değilim diyor böylece. O kadar güzelmiş ki kız nurmuş böyle. O kadar güzelmiş ki, ya Rabbi ben bu kıza layık değilim ya Rabbi diyor böylece. Hemen tabi iki rekat şükür namazını kılıyor orada. İşte o kızdan da Hazreti İmam-ı Azam doğdu muhteremler. Doğdu böylece. Şimdi tabi günümüzde İmam-ı Azamlar doğmuyor muhteremler. Günümüzde öyle evliullah pek gelmiyor, doğmuyor. Kabahat ana baba bize de muhterem bu şekilde böylece. İşte önce gıdanın helal olması şart muhteremler. Önce helal gıda ver bak. Helal kazanç böylece. Bunda çok ama çok tiz olma gerekiyor böyle. Bunda çok tiz olma gerekiyor bunda böyle. Ama haram karışmasın diye böyle. Tiz olma gerekiyor bunda. Ondan sonra da helal gıdayı da hatta yemek de yapılırken bile eğer gaflet yapılırsa o bile yaramıyor muhtemelenler. Bir gün Nakşibendi Hazretleri bir cemiyete gitmiş. Sofra kurulmuş, çorba getirilmiş. Cemaat kalabalık, efendim ev sahibi rica ediyor, buyurun efendim, şahım buyurun lütfen, buyurun. Almıyor, yalvarıyor, buyurun efendim. Diyor ki ev sahibine, kusura bakma, ben bu çorbayı yiyemeyeceğim. Neden efendim, ne var acaba, tuzu mu eksik? Hayır, tuzu falan hepsi tamam ama bu çorbayı pişiren kadın çok sinirliymiş bunu pişirirken böyle. Öfkeyle bunu pişirilmiş, bu benim maliyetim bozar diye muhtemelen böyle işte, bozar muhtemelen. Eskiden adı cemaatimiz, tarlaya giden kişi ne yaparmış? Önce sabah namazını kılarmış camisinde, cemaatiyle böylece. Oturup işte vaktini beklermiş, Allah zikredermiş. Gelmiş arabasına, öküzünü koşarmış, tarlaya giderken La ilahe illallah diye tarlaya gider muhterem böyle. Tarlaya gidermiş, Allah zikrederek tarlayı sürüyor, ekini ekiyor muhteremdir. Ekini ekiyor böylece. Tabi bu şekilde temel başlıyor böylece bakınız. Besmele ile başlıyor, abdestle başlıyor, Allah'ın zikriyle başlıyor böylece. Onu öğüten Allah'ın zikrini öğütüyor. Eve gelince de hanım da onu böyle Allah'ın zikriyle çorba pişirse muhtemelen böylece. Allah Allah diye pişirse, şöyle besmele ile güzel ahlak onu ortada pişirse ve yenen gıda da böyle tefekkürle yense, sonra Allah'a da şükür edilirse ve o gıdanın sindirim esasında da kişi Allah'a kulluk ederse işte muhteremler hem insan kendine yarar, insana böyle nur olur, hastalıklar olmaz, şifa olur, insan mali bir hal olur böylece, hem de gelen nesle faydası oluyor. Lillahi Teala Fatiha.